20 дни за jedan osmijeh kupila bi me. Kaže mi lady, oči su ti zvijezde, ostani bar noćas, mrak će da me pojede. Kaže mi lady, oči su ti zvijezde, ostani bar noćas, mrak će da me pojede. Pogledah u nju, njene oči sa...